seguimos co disco de Son de Seu, dándolle a coñecer a todos os nosos ointes, sí, esa música nova que acaban de presentar, pero tamén temos que conectar novamente coa Rías Baixas. Ali o noso correspondente Xulio Simón ten preparada unha cousa especial para nós. Unha gran entrevista, non? Sí, señor, vamos alá. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Aquí estamos en Rías Baixas no 40 de maio, esperando a ver se... Se podes quitar o saio. Quitar o saio, pero non hai maneira, olles. Joder, sí. Levamos toda a semana de choiva. Bueno, pois hoxe tiña dúas posibles actividades. Por un lado, está en Pontevedra co Sete Falares, que lembrades que o ano pasado sí, falamos sí, con os organizadores de Pavis. Hoxe, pois, teño mala sorte co tempo, porque hai, entre outras cousas, o que chama Ruta de Historias, que é unha... En grupos de 60 persoas vanse percorrendo a cidade, visitando os lugares así emblemáticos, e mentras se van escuitando historias, hai 4 quendas con saídas, e bueno, hai historias de Sofía Maúl, de Susana Cecilio, de Bonifacio Fogo, de Guti, aquí de Kiko Caraval. Hai representantes, como vedes, de Camerún, de Portugal, de Zamora, bueno, tamén de Pavís Pavós, son os algúns dos organizadores, non? Uh-huh. E por outro lado, pois teño outra boa opción, é pois rematar de ler o libro que presentou outro día nas adegas Martín Codas, Domingo Tabullo, A sombra horizontal do teu nome. Domingo Tabullo, pois xa o coñecedes porque estivo varias veces aí no xurado Rosalía de Cornellá, e bueno, entre outras obras, pois ten o Manual de Urxencias e Retornos, o Balsaín Blues, Salud Secreta, Caderno de París, isto en poesía, tamén en narrativa, pois publicado en Xerais, ten Carmín, Sveacot, Carne Sueca, literatura infantil, A viaxe de Bionta, así como participación tamén en obras colectivas, non? Creo que xa temos a outro lado do fío telefónico. Pois vamos a saudalo e de agradecerlle precisamente que nos atenda estes minutiños. Moi boas tardes, don Domingo. Hola, boa tarde. Moitas gracias por atendernos, Sempre un placer escoitar a Xulio. Sempre ten cosas interesantes que contar. Como digo eu, é unha biblioteca andando. Sí, biblioteca ambulante, efectivamente. Bueno, aparte de todo o que dixen, Domingo foi tamén deputado no Congreso en Madrid. Entón, bueno, outro día decía que presentou o libro nas adegas, un sitio famosísimo, as adegas Martín Codas. Contemporáneo de Martín Codas, hai outro trovador, que foi Airas Núñez de Santiago, era un home moi culto, e que foi autor, entre outras cousas, do Sirventés, porque no mundo menguou a verdade, no que, bueno, decide ir polo mundo á procura da verdade, visita os mosteiros dos Frades, no Cister, en Santiago pregunta aos romeiros, e todos lle din, oi, vain a buscar a outro lado porque se perdeu de tal xeito que xa non temos noticias delas, non? Entón, pues nestes tempos que di Manolo Rivas no seu último libro, nestes tempos de retroceso, de aumento das desigualdades, por exemplo, aquí a nivel político, pues temos un partido que vota a favor dos presupostos que elaborou outro partido, os dous días votan contra dese partido, que a súa vez propón, di que eses presupostos xa non lle valen, que hai que modificálos. Bueno, a miña pregunta é, que se atoparía Airas Núñez se chegara nestes momentos por aquí, non? A ver, don Domingo, que nos di. Bueno, eu supoño que Arias Núñez o que atoparía sería, pois, unha situación semellante a que atopou en aquel momento. É dicir, que a verdade nunca estivo moi presente na vida das sociedades e dos povos, ni nunca se lle esperou demasiado. A verdade é un arte que o certo é que se practica demasiado pouco. Despois, nos xogos de espellos, no que se convirte moitas veces os debates dialécticos e os debates políticos, pois digamos que brilla bastante, pero pola súa ausencia, non precisamente pola súa presenza, non? Vale. Pero bueno, estamos en tempos de mudanza, de cambio, eso sempre é positivo e sempre bo, porque os cambios sempre xeneran esperanza. Ahí. E ademais hai unha empatía que, bueno, pode traer bons frutos, esperemos. A ver. Case todo o mundo coincide en que, bueno, que Pedro Sánchez coincidiu facer un bo equipo, pero vai poder xogar ese equipo neste campo tan enlamado que hai? Bueno, eu creo que si algún equipo pode xogar, aquel que está máis predisposto e que, digamos, que demostrou xa máis veces a capacidade de tender pontes e de dialogar e de achegarse ao contrario, escoitalo. Pois ten máis opcións de poder rematar ben o partido, non? Pero claro. Sánchez fixe un bo equipo, está na mellor das disposicións, pois, para empezar un tempo novo. Supongo que non vai a ser nada fácil. Non. Pero polo menos eu estou convencido de que van a intentar xogar e xogar limpo. Muy bien. Bueno, mira, volvendo ao teu libro, o título é A sombra horizontal do teu nome. Está editado por Toxo Soutos, ¿no? Sí. Bueno, nel Ramón Caride, que foi un dos que estaba ali contigo na presentación, di que hai poesías e poetas que son como foguetes de artificio. Sorprenden, pero así como deslumbran, pasan sen deixar pouso ningún. E hai outros que son como toros de cerne de carballo no lar. Arden de a pouco, sen estrondo, pero quedan até os osos. Por sorte, Domingo é da segunda categoría, ¿no? Bueno, entenderon ben o radio ouvintes que dixeron que non que sexa de segunda categoría, sino que estou na segunda categoría que Moncho divideu aos poetas. Sí. Bueno, perdoa a licenza esta, pero Moncho, como amigo que é, como persoa que levamos moitos anos compartendo así aventuras literarias, donde nos acompañamos mutuamente nas presentacións e demais, bueno, multipremiadísimo, multipublicadísimo, ten dúcias e dúcias de libros, grandes premios acadados, ¿no? É unha persoa, ademais, moi humilde, moi cercana, e que non para nada é fachendoso, non é como outros que con moi pouco parece que son montes e moreas, ele é todo o contrario, non? Uh-huh. E ten cousas enormes hermosas de un, non? Bueno, pero nunca sabes ben ata que punto a amizade corrompe un pouco a valoración crítica dunha obra. Bueno, creo que todo o mundo... En todo caso, se agradece moito, claro. Creo que todo o mundo estaba de acordo, porque o certo é que estaba aquelo cheo, non? E non creo que fora só por probar o viño que tomamos o final, non? Nos desplazamos todos desde encantados para poder escoitarte, non? Moito agradezo, ademais, que estar acompañado de amigos en momentos así de presentación, de nacemento dunha nova obra, pois para min ten moito valor, moito... Mira, dixeches unhas palabras moi fermosas do libro. Estou lendo aquí, di que este poemario pretende perpetuar a sombra dos afectos nese tempo ancorado da memoria onde todo é voz ferida do vivido. Dende o principio dos tempos, unha voz poética narrou o asombro, o descubrimento, a pulsión emotiva do sentido. Bueno, eu algo falaches outro día da poesía social. Hai un libro teu que nos tempos da Invernía, sí, que por certo non levou o premio Avelina Valladares, pero non está editado, non? Non está editado todavía, sí. Foi unha historia curiosa, porque iba a editar o Concello, era do Concello da Estrada, o premio Avelina Valladares, iba a editar o Concello, pero o Concello creo que... O que facían daquela era facer edicións parciais, acollían uns cuantos poemas e editaban. Entón, iba a ser editado por Espiral Mayor. Se chegaron a acordo, ademais, pedía que o Concello lle fixera unha cesión desos dereitos, de que non iban a publicar los eles e non sei que máis. Sí. E hubo ese escrito, e finalmente se mandaron ali os textos, se mandaron as ilustracións, e nunca máis se supo nada de... Vaya. Non hubo forma, que hubo uns desencontros co Concello, non sei que... Vaya. Non sei exactamente cal é o problema, pero bueno, non chegou a ser publicado, co cual terei que publicalo pois en calquer momento. Ese era un poemario tamén con maior carga social, non? Sí. Son poemas donde tiña moita presenza, pois, un, bueno, non só estados de ánimo, sino situacións polas que se estaba pasando, pois, na sociedade, no, na, na propia vida, non? Eu tamén estaba en daquela política activa aquí no concello, en Cambados. Entonces, bueno, pues tiñas así toda esa efervescencia, ¿no? Social, sí, sí. Que, bueno, de moitas cousas que te afectaba. Uh-huh. Porque xa Víctor Hugo decía algo así como que a desgraza caía sobre o que colle as súas sandalias cando as enreiras e os escándalos atormentan o pobo axitado. Vergoña para o pensador que se mutila e se vai como cantor inútil pola porta da cidade. Pero, bueno, eu non sei se a poesía pois consigue facer que o mundo que mude, non? Non está ahora de moda a poesía social ou esa poesía comprometida que decía Celso Emilio, non? Ou sempre ten que... Coido que sí. Eu creo que sempre hai... Primeiro, a poesía, o que decía Celaya, de que é unha arma cargada de futuro, eu creo que tamén é unha arma cargada de presente, non? Decía outro día, porque, efectivamente, moitos estábamos ali convocados e respondendo, pois, a un acto donde a poesía era protagonista, era que levaba o peso, non? Da palabra e o peso da acción. E a poesía sempre foi un arte minoritario, sempre, pero sempre... É como o levado, esa cousa pequeniña que fai que todo medre dunha maneira exponencial. Bueno, pois eu creo que a poesía sigue tendo esa forza, sigue tendo esa voz, sigue tendo ese espazo para poder sobrevivir e para poder mudar conciencias e para poder crear, pois, eso, ánimos diferentes nas sociedades e que axuden a avanzar. Senten tamén ese pouso de rebeldía, non? De levantarse contra algo e de berrar alto, porque a poesía... En definitiva, pode facer eso, pode berrar, pode manifestarse, pode chegar. E ademais convida o lugar, non? O feito de que se presente precisamente nunha adega como a de Martín Codas, pois marida moi ben o viño e a poesía. Efectivamente, aquí as maridaxes literarias, a verdade é que funcionan perfectamente ben. Eu tiven a sorte de facerse a varias presentacións aí. Eu creo que... xa dende Carmín, creo que foi o primeiro que presentar aí, sempre foron actos fantásticos, donde despois ese brindis, ¿no?, con Martín Codas, pues bueno, sempre axuda que as cousas salgan e se entendan moito mellor, ¿no? Sí, está moi ben. Máis xa con dicir Martín Codas, Alvariño, ¿no? Literatura. Alvariño. Ah, sí, claro, porque bueno, leva Ademais, eu tuve a sorte de poder estar na bodega. Claro. Digo, sí, que foi onde celebraron a primeira gala Galicia Ame. Pois sí. Bueno, decides que a poesía que marida ben co viño, pero tamén coa música. Outro día, cando chamei a Tabullo, dixo, me dá, estou rematando de pintar aquí un cadro. O sea, que tamén pinta. E por detrás anotaronme a min, dixeronme, e tamén toca a guitarra. Como a ti, non, Xulio? Entón, bueno, eu sempre me lembro, porque outro día ainda hai pouco fui ver a Luis Pastor, que, bueno, foi un dos cantautores que máis me gustou a min, de rapaz, non? Me sigue gustando. Di Luis Pastor en que foi de los cantautores, di, fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía, llegó la democracia. Cantautora, tus trincheras con corona de laurel y distintivo de honor, pero no des más la lata, que tu verso no arrebata y tu tiempo ya pasó, ¿no? muy propio de momento, ¿no? Sí. Mira, acaba de... Comento esto porque acaba de... Ti estudiaches en Santiago, acaba de falecer Benedicto, ¿no? Ah, sí. Non sei se... Si, bueno, Benedicto, que foi docente, sindicalista, músico, participou na creación do Sindicato Galego da Música, foi un dos fundadores de Voces Ceibes, ¿no? Sí. Eu non sei se si tens algún recordo ti de Santiago. Bueno, teño... Benedicto. Tenho, sí, algún recordo, pero tan esencial, o sea, de vivir aquela efervescencia, ¿no? Pero despois tive a fortuna de poder coñecer xente que estivo vinculado a ese movimento, a Voces Ceibes, ¿no? Sí, que, bueno, como dicen Taraguas, xente así, sí. Non? Sí, bueno, sí, creo sí. Que ali estivera tamén o propio Alfredo Conde, non? Sí, bueno, Alfredo sí. Conde tamén tivera moito que ver Manuel María e Alonso Montero na sí, efectivamente, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, que fora un amplo queda... movimento que chegaba a moitas partes. Sí. Estaba bueno. Sí, pero... No, decía eu que estaba daquela Lugo e lembro que organizara Alonso Montero ali un acto de Voces Ceibes que se suspendera sí. Pola policía e ao final pues, remataran cantando na casa de Alonso Montero, non sei. Sí. Pois pues, eu Voces Ceibes chegou meio que a Barcelona, que estaba na diáspora, e xa de cativo, pois, a súa música chegou aquí, pero tiñas que escuitala según donde. Ah, sí, claro. Bueno, non sei, eu creo que sería bo... Eu teño un recordo de estas cousas, non é exactamente o de Voces Ceibes, pero eu recordo que cando fixera ao acabar bacharelato, fixera unha co instituto daquela, fixera unha viaxe a Costa Brava, estábamos aloxados en Girona, na residencia Profesor Pericot. Ah, sí. E daquela, a música, sí. ¿No? De Luis Jacques, de todos estos grandes cantautores, ¿no? Catalans, pues era música que nos ponían para despertarnos, digamos, un toque de Diana que había. Era un toque de Diana, ¿no? En aquel momento, sí, sí, eran las de Luis Jacques, de Raymond, de Salambrar, la Estaca, bueno, todas estas cosas... Todo este tipo de músicas uh-huh. Era o que nos poñían para levantarnos e para empezar o día, o sea que sí, digamos que ten a súa importancia tamén, ¿no? Hombre, claro. A súa curiosidade. Sí, sí. Eu lembro que cando morreu Xosé Afonso estaba en Barcelona. Estábamos a piquer, ti e máis eu estivemos a piquer de ir, que estábamos sí, en Lisboa. De falar con él, sí, pero cando morreu lembro en a prensa en Barcelona. Que por lo menos, bueno, muchas páginas fueron dedicadas a Xosé Afonso, seguro que muchas más que aquí en Galiza, ¿no? Sí, claro. Mesmo a noticia de Benedito, bueno, eu mirei así por arriba, vina no faro, pero poco más, no vi que ya dedicaran muchas líneas, ¿no? Mira, eu creo que sería bo que nos leras un anaquiño un dos teus poemas, e logo continuamos lendo un poquinho máis, ou falando un poquinho máis. A sombra horizontal do teu nome, que despois hai que lle preguntar precisamente por ese título, non? De acordo. Bueno, pois pues, leo un poema que é o último dos 42 que compoñen o poemario, que leva por título Nunca haberá un adeus. Uh-huh. Nunca haberá un adeus onde aniñou a vida. Nunca serás distancia. Nada terá a fouteza desa liña coa que enfías de ouros os sentidos. Nunca seremos notas en contido, concerto indefinido de teoremas ou paisaxes en gamas de cor azul ou verde. Foi un regalo deses deuses vos que existiras. Non puidera soñar agasallo mellor que a liña definida dos teus beizos. Ou o perfil sinuoso da túa estrutura corrixida cada día polas choivas atlánticas. Nin arcano máis sólido que a febre poderosa da túa estancia no centro da diana de afectos que emprendemos. Sí, señor, sí, señor. Hombre. Non temos claca, pero os aplausos con bueno, pero estes son auténticos. Ven, sí. O sea, que grazas. Moitas grazas. Mira, o nome ven un pouco de... Puesto que leu Xulio antes de que na contracapa aparece pues, un pequeno texto no que refire eso, non? Pues, todos os afectos e todas as paixóns, non? E todas as amizades que vamos compartindo, facendo, e que ao longo do tempo, non? Pues vamos acumulando e sumando un pouco a esa sombra horizontal que nos guía, que plantexa e planea, ¿no? Uh-huh. Un pouco sobre toda a nosa vida, pois fai referencia a ese título, non ese dominio horizontal que se estende, que cada vez temos máis relacións, máis sí, sí. puntos en común e contacto, máis cousas que compartimos. ¿No? Sí, é próximo a unha realidade horizontal que nun momento determinado chegaremos todos, non? Sí. Tamén. Pero bueno, neste caso non fala tanto da morte. Fala de ferida, pero ferida, ferida existencial, ferida claro. amorosa, ferida de paixón, ferida de relación. Claro, sí, claro, señor. Las sí, sí. ausencias, pero bueno, efectivamente... Sí, hay muchas feridas. Hacemos una proyección a longo plazo. Sí, no, no, decir, o horizontal por el efecto de que es una realidad social, una realidad de sí, sí. patente, ¿no? Sí, evidentemente, sí. Mira, en una entrevista decía Borges, no estoy seguro de que yo exista en realidad. Soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido. Domingo Tabullo, ¿qué lee? ¿Más narrativa o más poesía? Pois eu leo poesía, pero últimamente leo máis narrativa. Leo narrativa pois por unha serie de curiosidades, non? Pois cando levo un tempo así enfrascado máis en temas, curiosamente, non? Que non é que pegue moito coa poesía, pois todo de novela negra e así. Mm-hmm. Entonces ando así bastante enfrascado nese tipo de lecturas. Agora ben, a poesía non a abandono nunca, non? Mm-hmm. Ese espazo reservado no que se regresa sempre, donde colles folgo sempre para sobrevivir, ¿no? Sí, sí. A verdade é que, decía eu outro día tamén, que escribir salvounos da vida, ¿no? Claro, a vida ten a todas as súas cousas, ten as súas implicacións, ten as súas condenas, ¿no? E escribir, aos que temos a fortuna de poder... facelo, libéranos de alguna maneira de moitas desas condenas, non? Por eso decía que salvounos da vida. E tamén isto é como cando din os actores, non? Que permítelle vivir varias vidas. Bueno, pois escribir tamén te permite vivir varias vidas, porque de alguna forma o que decía Borges de que somos todos os libros que leemos, todas as personas que coñecemos, un pouco eso, ¿eh? Decía sí. outro día que había quen decía que sempre estamos escribindo o mismo libro, non? Uh-huh. Bueno, non sei se realmente é así, pero algo de eso hai. Uh-huh. Sempre tes unha serie de temas, unha serie de cousas, unha serie de preferencias, unha serie de inclinacións que van guiando cara a unha dirección. Uh-huh. E de alguna maneira condicionan. Sí, claro. Mira, unha frase que a mí me gustou sempre, teño grabada de Basilio Losada, que foi profesor noso aí en sí. Barcelona, dicía él, que pobre o home que non ten unha aldea na súa memoria. Sí. Eu pregunto ya a Domingo, que aldea ten Domingo na súa memoria? Porque, bueno, sí. Digo xo porque no libro este, Balsaín Blues, pois hai unha parte que está dedicada ao... O Bierzo, non? Hai algún topónimo no Bierzo, que é o Tabullo del Monte, e incluso mellor de pequeno alguna vez tomaches chocolates Tabullo que facían en Ponferrada, non? Sí. Que tomaba, sí. sí. A miña memoria, teño un poema aí que teño memoria xunguida aos agostos en Molina. En Molina Seca. Molina Seca. A miña referencia vital do Bierzo, meu pai era aí. E un punto importante do Camiño de Santiago. Pois sí. Efectivamente. A máis Molina Seca é un pobo precioso. Precioso, que está ben cuidado, ben restaurado. Sí. Despois a miña avoa era de Quintanilla de Somoza, que era Maragata. Miña avoa era Maragata. Está, bueno, na zona de... cerca de Astorga, ¿no? Pois ainda siguen facendo en Astorga exactamente. Ainda siguen facendo en Astorga ese chocolate. Sí. Chocolate. No, en Astorga hai un museo, museo de chocolate. Entonces sí, están ali as chapas, digamos, estas sí. matrices sí. que se marcaban se facían os envoltorios e demais. Sí, sí. Pero bueno, é curioso. Sí, que despois hai, o que decía Zulio, efectivamente, hai Pinares de Tabullo, Río Valtabullo, Tabullo del Monte, hai unha serie de sitios ali, cerca, en Astorga tamén, sí. que fan, bueno, que é de onde ven, digamos, o orixen familiar, ¿no? Do apelido. Ese é a miña aldea, ese meu espacio sagrado que temos aí. Sí. Tanto sí. en mi caso como en todos os meus irmáns, nós temos casa en Molina, vamos, juntámonos ali no Brán sempre. Bueno, estamos ali 20 tantas personas así de golpe, bueno, ten un carácter máxico especial. Sí, sí, sí. Bueno, a mí gustaríame, porque creo que hai moita xente do Bierzo que nos escoita, porque ás veces tedes aí no no estudio a sí. invitados do Bierzo, precisamente, ¿no? Entonces, a Asociación de Bercianos de Cataluña, sí, sí. Digo, muchas veces, sí. No sei que vos parece que remate lendo algún poema pues deste libro de Balsaín Blues, que de, como decía antes, en parte está dedicado sí. ao Bierzo, ¿no? Vale. Sí, é un libro que está dedicado ao Bierzo, a segunda parte, digamos, dun poemario que escribín un pouco a memoria do meu pai cando faleceu, máis moi tempranamente, porque morreu aos 58 anos. Ajá. Uh-huh. Vale, vale. Pois leo pois eso que facía referencia antes do, da memoria. Pois... Teña memoria sunguida aos agostos en Molina, canastros rexos de bimbio cheos de aromas carnosos de balsaín sen sazón. Teña memoria preñada de froitas recén libradas, un pano branco bordado e redondas armonías, contingente de dulzuras que empapaban o solpor. Teño a memoria da herdanza dos antigos comagálibos que decoran a escaleira en retratos art déco, as querencias que amasaron, as liturxias que sentiron e os paseos pola fresca cando xa vai canso o sol. Moi fermoso, fermosísimo como ¿qué? Como pobo que acabamos de mencionar antes, de mencionar. Sí. Bueno, bueno, pues, pues nada, simplemente creo que xa falamos outro día, non sei se Domingo está enterado que vai sair un o primeiro número de Lixeia, que é unha revista de poesía, non? Ah, neste, non estaba enterado, non? Sí, pues neste primeiro número pues van contar coa asinatura de 70 autores procedentes de 14 países diferentes, entre eles pois Alemania, Marrocos, Estados Unidos, Argentina e Francia, non? Entre sí. os autores pois que participan están Lucía Novas, Eli Ríos, Emma Pedreira, Iria Collazo, bueno, vai ter unha periodicidade cuatrimestral, bueno, o seu prezo será de 4,50 euros, caray. Que se destinarán íntegramente ao financiamento da edición, ¿no? Segundo me comentou pues, Tamara Andrés, que é unha das que... coordinan anda por... precisamente a edición, sí. Sí, ela xunto co... tamén poeta Marcus Daniel Cavada, ¿no? Bueno, están por detrás de una hermosa iniciativa, efectivamente. Sí, revista de poesía, ademais, ¿eh? Agardala, sí. Bueno, o título de Lixeia explican que coincide co relato, un relato curto de Edgar Allan Poe publicado en 1838, ¿no? Bueno, pues nada, sino por la miña parte agradecerlle. Realmente es una biblioteca ambulante. No, sí, Julio, ilústranos cada vez, cada semana, no, sí, axúdanos. No, sobre estas cousas é realmente prodixiosa. Xa teño dito, que non sei se era un Amuno que decía vale máis ter fábrica que almacén, pero os que non temos fábrica, os que non temos fábrica en almacén, temos que ter o ordenador aquí ao lado e... Tócanos a todos, sí, claro. Bueno, que te agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoxe, como non a Tabullo, que sempre tan amablemente nos recibe e ademais, bueno, perdiste encantado perde de facelo estes minutiños connosco, que seguro que podía dedicarlos a outra das súas aficións. A pintar o a escribir o a tocar a guitarra. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues moitísimas grazas a vos por este rato tan ameno e tan divertido e ademais por facilitarme novos coñecementos, porque é unha das ventaxas que ten que teñen as tertulias, non? Que sempre aprendemos claro. cousas novas. Agradecemos moitísimo e seguro que voltaremos outra vez a incomodarte para que nos sigas ilustrando coa túa creatividade. Pois pues estaré encantado de que así sexa, vale. Graciñas, pues estamos emplazados para a próxima logo. Muy bien, a próxima, vale. Que un aperto. Outro momento, hasta Domingo, Xulio, a ti está vinde a semana, non? Até o sábado, exactamente. Muy bien, veña, apertas grandes. Hasta logo. Música para despedir os contertulios de agora, non? Claro. Aí vamos, veña.